Léebon, benn paa la woon nag, koñ bi mu dëkk, moom dong moo fa am rajo, rajo yi nga xam ne moom lañuy takk bu ñuy def ay jàng. Te paa bi dafa bëggee ba martitaali. Léegi nag waa koñ bi ne dañuy def ay jàng, te ñàkk pexe, amuñu nu ñuy def, foog ñu dem àbb paa bi, ñu daal di ñëw. Waaw góor gi, dañoo bëggoon nga bal ñu sa rajo bi pour jàng yi ñu war a def. Paa bi xool leen ba seppali leen. Ne leen yéen xam ngeen ne koñ bi ba mu daj kenn amu fi rajo, man dong maa fi am rajo. Ñu ne ko waaw wax dëgg yàlla loolu day tax ñu ñëw fi. Mu ne léegi nag mën naa leen abal, amul benn problème. Waaye nag balaa ma leen abal, man jàng yi maa koy ubbi. Ah ñoom xamewuñu woon paa bi ay jàngkat, waaye ñàkk pexe la. Ñu ne ko waaw ba tey. Ñu dem ci bésu jàng yi nag paa bi daal di ñëw. Ñu takk rajo yi. Paa bi daal di ñëw ne. Nañ ko jox rajo yi, ñu jox ko micro bi. Paa bi commencé. Bismillah, Allah, xam nga paa yi ñi def rek. Bi rajo bi tàngee rek, paa bi commencé. Man may borom rajo yi, la ilaha illallah, rëss. Ku yàq, nga fay ma, la ilaha illallah. Paa bi jàpp ko noonu daal. Pendant 5 minutes, paa bi di woy. Ñu pare rek. Jabar ji daal di jël ne moom tam day feelu. Sama jëkkër ay borom rajo yi, la ilaha illallah, rëss. Ku yàq, nga fay ñëw, la ilaha illallah, rëss. Moom it mu woye, ba guddigi xaaj. Ñu ne déeta waay, doom ju góor ji ñëw. Sama papa ay borom rajo yi, la ilaha illallah, rëss. Ku yàq, nga fay ko, la ilaha illallah. Waa kër ga daal ku ne di ñëw benn di ko woy ba jàng yi moom ba fajar di waaj jor rek yaayu borom kër gi ne moom tamit day woy benn meer bu màgget ba xubi daas. Sama dooma yi borom rajo yi la ilaha illallah rëss ñu yàq nga fay ko la ilaha illallah. Rek ñu salaatu fajar man daal falaa fa jógee kon jàng yi daal ñoom ñoo ko mujjee woy ba jàng yi jeex.